صبر على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Bütün Resullerin başladığı yerden başlamamız lazım. Abiler söyleyince böyle böyle hani bir ders programı yapalım, bazı şeyler okuyalım, dinimizi öğrenelim deyince biz de ne yapacağız? Nasıl ki her meselemizi peygamberden öğreniyorsak bu meselede peygambere bakacağız aleyhissalatü vesselam ve onun başladığı yerden başlayacağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'li müşriklere ilk geldiği zaman dedi ki قُولُ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ تُفْلِحُوا. La ilahe illallah deyin, kurtuluşa erin. Ama tabi bu la ilahe illallah sadece kelimeyle ağızla söylenen bir şey değildi. Delili Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği Ebu Talib'in vefatı kıssasıydı. Ebu Talib peygamberimizin amcasıydı aleyhissalatü vesselam. Vefat ederken yanında Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef ve Mekkeli müşriklerin önde gelenleri vardı. Ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de oradaydı. Dedi ki kul la ilahe illallah ya ammi. La ilahe illallah de ey amcacığım. Onunla Allah katında ne yapabileyim, sana şefaat edebileyim. O sırada Ebu Cehil ve Ümeyye bin Halef dediler ki Ebu Talib'e اَتَرْغَبَ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ. Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çeviriyorsun? Şimdi burada neyin delili var? Şunun delili var. Peygamber sasam amcasına la ilahe illallah de diyor. Sadece bu sözü söylemesini emrediyor. Ebu Cehil gibi bir kafir anlıyor ki la ilahe illallah deyince Ebu Talib'in dinin, Abdülmuttalib ki dedeleri, Abdülmuttalib'in şirk dinini terk etmeleri lazım. Dedelerinin, babalarının dinini terk etmeleri lazım. Öyle bir la ilahe illallah peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeli müşriklere anlattı. Dedi ki böyle bir la ilahe illallah diyeceksiniz. O yüzden bizim de peygamberin başladığı yerden aleyhissalatü vesselam başlamamız lazım. Allah Enbiya suresi 25. ayette diyor ki وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ. Biz senden önce hiçbir Resul göndermeyelim ki. İlla nuhi ileyhi. Ona şunu vahyetmişizdir ki ennehu la ilahe illa ene fa'buduni. Benden başka ilah yoktur. Yalnız bana kulluk edin diye. Bu ayetin kapsadığı şey tevhiddir ki bunun manası bilinmeden, bunun gerekleri yerine getirilmeden insana fayda vermez. Şimdi düşünün ve tefekkür edin. Bir mesele. Ben size diyorum ki laiklik Allah'tan başkasına ilah olmadığına şehadet etmektir. Bu doğru mudur laiklik tanımı için? Yanlıştır. Laiklik dinin devletten ayrılması demektir. Veya başka bir şey söylüyorum. Diyorum ki komünizm diyorum şeriata birebir mutabıktır diyorum mesela. Haşa. Öyle midir? Değildir. Tam taban tabana zıttır komünizmle İslam birbirine. Benim komünizm hakkında veya laiklik hakkında yaptığım bu tanımlar geçersiz midir? Geçersizdir. Yani hakikati değildir komünizmin. Laikliğin hakikati değildir. O yüzden bizim kafamızdaki İslam algısı da gerçek İslam demek değildir. Öyleyse ne yapmamız lazım? İslam algısını temizlememiz, yenilememiz lazım. Yani Allah'ın İslam'ın içerisine neyi soktuğunu, Resulünün İslam kelimesinin manasına neyi dahil ettiğini çok iyi bilmemiz lazım. Onunla inşallah şimdi işleyeceğiz. Allah Subhanahu ve Teala Nahl suresi 36. ayette وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِ عَبُدُ اللّٰهَ وَاشْتَنَبُ الطَّاغُوتِ. Her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuttan sakının diye bir peygamber gönderdi. Bakın Allah şöyle demiyor. Her ümmete اَنِ عَبُدُ اللّٰهِ Allah'a ibadet edin diye bir peygamber gönderdik demiyor. Niye? Eğer ibadet edin deseydi Allah sadece, o zaman adam hangi itikat üzere olursa olsun, hangi batıl üzere olursa olsun, sadece Allah'a ibadet ettiği için ne olurdu? Müslüman olurdu. Ama Allah sonuna bir kayıt getiriyor. Kayıt nedir? Şarttır. Ben diyorum ki bu eve sadece sakallılar girebilirler. Örnek mesela. O zaman ne anlaşılır bu sözümden? Sakalsızlar bu eve giremezler, öyle mi? Aklı olan herkes bunu bilir. Allah da diyor ki اَنِيَ عَبُدُ اللّٰهَ وَاَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Tağuttan sakının, öyle Allah'a iman edin diye bir peygamber gönderdi. E peki bir adam tağuttan sakınmadan Allah'a iman etse bu imanın geçerliliği var mıdır? Bu imanın hiçbir geçerliliği yoktur Allah katında. Çünkü Allah'ın koyduğu bir şartı ne yapmıştır? ihlal etmiştir. Bakın size bir örnek daha. Öğlen namazı 4 rekat mıdır? Farzı 4 rekattır. Bir adam öğlen namazını kılsa ama abdestsiz kılsa, bu adama namaz kılmıştır denir mi? Denmez. Niye? Namazın bir şartını ihlal etmiştir. Doğru. Aynı şekilde bir adam La ilahe illallah diyor ve La ilahe illallah bozacak şirklerden birini işliyorsa, onun manasının ne demek olduğunu bilmiyorsa, aynı nasıl ki abdestsiz namaz makbul değilse, aynı şekilde o La ilahe illallah da makbul değil. Biz namaz kılan kurtulur derken, bakın bu söz genel bir söz, doğru mu? Namaz kılan kurtulur. Namaz kılan kurtulur da öğlen namazının farzını ben iki kılacağım diyen adam kurtulamaz. Ben abdestsiz kılacağım diyen adam kurtulamaz. Ben cünüp kılacağım diyen adam kurtulamaz. Ben çıplak kılacağım diyen adam kurtulamaz. Nereden çıkardın bu kadar şartı? Diğer ayet ve hadislerden. Doğru mu? İşte La ilahe illallah'ın manasını ve şartlarını anlamamız için de diğer bütün ayet ve hadislere bakmamız lazım. Allah neyi şart kılmış, neyi şart kılmamış? Şart nedir? Kendisi olmadığında üzerine bina edilen şeyin de olmadığıdır. Doğru mu? İnsanın yaşaması için ne şarttır? Yemek yemesi şarttır. Yemek yemezse bir adam ölür. Doğru mu? Niye? Şart ortadan kalkmıştır. La ilahe illallah'ın da böyle, Allah nasip ederse inşallah, ömür verirse, haftalarca işleyeceğimiz kadar şartı vardır. Haftalarca işlenecek kadar şartı vardır. İçinde Allah'ın dostlarına dostluk yapmanın şartı vardır. İçinde Allah'ın düşmanlarına düşmanlık yapma şartı vardır. İçinde Allah'ın hükmüne razı olmak, Allah'ın hükmüne teslim olmak vardır. İçinde Allah'ın haramını haram bilmek vardır. İçinde Allah'ın helalini helal bilmek vardır. İçinde peygambere tabi olmak vardır. İçinde vardır da vardır, bitmez saymakla. Yani demek ki La ilahe illallah kuru bir söz değil. La ilahe illallah bir manası var. Bakın, ilahın manası için alimler icma ile demişler ki huvel ma'bud, ibadet edilendir demişler, ilah. Ama bakın, hak ilah veya hak ibadet, bunu konuşmuyorlar. İbadetin bir çeşidi. Mesela namaz. Mesela oruç. Değil mi? Mesela tavaf. Mesela secde. Bunlar ibadet mi? İbadet. İbadetin bu çeşidini Allah'tan başkasına yaparsa bir adam, ona kul olmuş olur. O da ilah olmuş olur. Sonra ikinci bir soru gelir. Bu ilah hak ilah mıdır, batıl ilah mıdır? Biz şehadet ediyoruz ki Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ın dışında ibadet edilen bütün ilahlar sahtedir. Ama onlar kendisine ibadet edildi diye ilah adını alırlar. Buraya dikkat. Mesela bugün Buda'ya ibadet ediyor Hindistan'dakiler. Buda putu var. Buda bir ilahtır ama batıl bir ilahtır. Niye ilahtır? Kendisine ibadet edilmektedir. Mesela. Bugün mesela bütün yeryüzünde birçok bölgede salih diye tabir ettikleri insanların kabirleri var. İşte bir salih ölmüş, üzerine türbe yapmışlar. İnsanlar gelip o türbeyi ziyaret ediyorlar. Öyle mi? Bazı insanlar var ki bu türbeye secde ediyorlar. Ben gözümle gördüm. Bazı insanlar var ki bu türbenin etrafında tavaf ediyorlar. Bazı insanlar var ki bu türbeye kurban kesiyorlar. Öyle mi? Kurban kesmek nedir? İbadettir. Tavaf ibadettir. Öyle mi? Bu ibadetin çeşitlerini Allah'tan başka bu kabre veya kabirde yatan adama sarf edince ne oluyor? O kabirdeki adam ilah oluyor. Ona ibadet eden de onun kulu oluyor. Ama ne olmuş oluyor? O ilah batıl ilah oluyor. Bu da müşrik olmuş oluyor. İster Allah'a iman etsin, ister iman etmesin. Bunu ayetten delille şimdi anlayacağız inşallah. Şimdi Allah ayette diyor ki, Tövbe suresi 17. ayet. Mâ kâne lil müşrikîn. Müşriklerin haddi değildir diyor. En ya'muru mesâcidallâhi şâhidîne alâ enfusihim bil kufri ulâike habitat a'mâluhum ve finnârihum hâlidûn. O müşriklerin Allah'ın mescitlerini imar etmeleri onlara yakışmaz. Onlar nefislerinin aleyhinde kafir olduklarını şehadet edenlerdir. Onların amelleri boşa gidecektir. Onlar ateşte ebedi kalacaklardır diyor Allah. Şimdi diyeceksiniz ki anlattığım meseleyle ne alakası var bu ayet? Bakın, dikkatlerinizi bu ayette şuraya çekiyorum. Allah hem müşrikler diyor, Hem de o mescitleri imar edemezler diyor. Onların haddi değildir diyor. Bu müşrikler ne yapıyormuşlar? Mescit imar ediyorlar. Halbuki biz her zaman biliriz ki mescit Allah'a ibadet edilen yerdir. Doğru mu? Hem Allah'a ibadet edilen yerleri imar ediyorlar, hem de müşrik oluyorlar. Ayette anlattığı gibi Allah'a. Bu ayet niye nazil oldu? Mekkeli müşrikler Kabe'yi imar ediyorlardı. Ve diyordular ki biz Allah'ın veli dostları, kullarıyız diyorlardı. Mekkeli müşrikler peygamberin savaşta aleyhissalatü vesselam. Kabe'yi görmüşsünüzdür. Kabe böyle dört duvardır, değil mi? Yanında da şöyle bir taş vardır, oval. Makam-ı İbrahim denir ona. Neden o taş var biliyor musunuz? O taş şundan dolayı var. Kabe'yi sel basmış ve Kabe yıkılmıştır. Kabe'yi yeniden imar edecekken müşriklerin dedeleri aralarında oturup konuşuyorlar. Diyorlar ki müşrikler ama biz Allah'ın evini imar etmek zorundayız. Allah bizi faziletli kılmış, bu topraklarda kılmış, bu evin sahipleri kılmış. Yani bu eve hizmetkar kılmış Allah bizi. O evin sahibi Allah'tır. Bu eve hizmetkar kılmış, bizim bu evi imar etmemiz lazım diyorlar. Ama herkes helal kazancını getirsin, koysun diyorlar. Zinadan kazanılan para, şarkıcı kadından kazanılan para, içkiden, kumardan kazanılan para asla buraya getirilmeyecek diyorlar. Bütün Mekkeli müşrikler helal paralarını topluyorlar. Paraları ancak bu anki, şu anki sınırı yapmaya yetiyor. O tamamıyla kapatmaya yetmeyince de duvar yapıyorlar ki İbrahim'in asıl Kabe'yi imar ettiği asıl sınır budur diyor. O yüzden Bukhari'de hadis var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya Ayşe eğer kavmin fitneye düşmeseydi insanların aklı bassa idi bu mesele Kabe'yi yıkar eski sınırı üzerine yapardım diyor. İbrahim'in sınırı üzerine. Ama insanlar fitneye düşebilir korkusuyla. Nasıl peygamber Allah'ın evini yıkıyor derler. Cahil insanlar çünkü. Peygamber sen bu endişeyle ne yapmıştır? Kabe'yi yıkıp İbrahim'in sınırları üzerine bina etmemiştir. Bu bize neyi gösteriyor? Mekkeli müşrikler Allah'ın mescitlerini imar ediyordular. Peki bu salih ameldir öyle mi? Namaz, oruç, zekat gibi bir salih ameldir. Mescit imar etmek, yaptırmak. Peki salih amel işleyen insanlar nasıl müşrik oluyorlar? İşte ibadetin bir çeşidini Allah'tan başkasına sarf edince az önce dediğim gibi kurban ibadetini kabre yapınca veya tavaf ibadetini kabirdeki adama yapınca secde ibadetini kabre yapınca ne oluyor? Allah'a da iman ettiğini söylese müşrik olmuş oluyor. Mescitleri imar etmesi ona fayda veremiyor. İşte bu İslam'ın hakikati olan şey. İşte bu peygamberin bize öğrettiği ibadet kavramı. Bu yüzden alimler tevhidi anlatırken bu bahsettiğimiz kısma ne demişler? Tevhidil uluhiyye demişler. Uluhiyet tevhidi. Tabi az önce dediğimiz gibi nasıl ki insanın namaz kılarken üzerinde necaset varsa ne oluyor namazı? Batıl oluyor. Adam sahih bir abdest de alsa 4 rekat da kılsa öğlenin farzını, doğru mu? Peygamberin gösterdiği gibi. İhlasla da kılsa, eğer üzerinde necaset varsa namaz ne oluyor? Batıl oluyor. Veya üzerinde necaset yok, abdest azalarından birini yıkamamış mesela. Gene namaz olmuyor. Niye? Şartlardan birini kaybediyor. Ya işte adam 9 tane şartın 8 tanesini yerine getirmiş, bir tanesi de varsın olmayıversin diyemiyorsun. Allah'ın dini bu. Adam diyor ki tamam bunlar haktır ya ama şunları yapmayalım diyor. Allah'ın dinini Allah'a öğretemeyiz. Aynısını müşrikler peygambere dediler. Dediler ki peygambere ya bu vahyi değiştir ya da başka bir Kur'an getir biz sana tabi olalım dediler. Hani şuralar bizim nefsimizin hoşuna gitmiyor. Şuraları değiştirirsen biz sana tabi oluruz dediler. Ama buraları değiştirmiyorsan biz sana tabi olmayacağız. Aynı müşriklerin sözü. Allah da Zümer suresi 65. ayette insanın bütün amellerini Allah'a da yapsa, ameline şirk karıştırırsa bütün amellerinin boşa gideceğini şöyle haber veriyor. وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ Sana vahyettik. Kime diyor? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ Senden önceki bütün peygamberlere ta Adem aleyhisselamdan sana kadar bütün peygamberlere de vahyettik ki لَاِنْ اَشْرَكْتَ Bak muhatap kim? Bütün peygamberler. Peygamberler şirk işler mi? İşlemezler. Allah onları şirkten korumuştur. Doğru mu? Allah bütün peygamberlere diyor ki vahyettik ki la in eşrakta la yahbatanna ameluk ve la takunanna minel hasirin. Eğer şirk koşarsan amellerinin hepsi boşa gider. Namaz, oruç, zekat, hac, zekat ne varsa artık aklınıza gelen amellerden hepsi boşa gider. Ve la takunanna minel hasirin hüsrana uğrayanlardan olursun diyor. Peygamberler şirk koşmaz. Allah niye bunu peygamberlere vahyediyor? İşin ehemmiyetini biz anlayalım diye. Ne kadar amel işlersek işleyelim, hayatımızdan şirki ve şirkin çeşitlerini çıkarmadıysak kesinlikle bu iman, bu la ilahe illallah bize ne yapmayacak? Fayda vermeyecek. Az önce dediğim gibi alimler işte bu bahsettiğimiz tevhide uluhiyet tevhidi diyorlardı. Yani ibadet tevhidi. Yani ibadetin bütün çeşitlerinin sadece Allah'a yapılması. Namazın sadece Allah'a kılınması. Orucun sadece Allah için tutulması. Kurbanın sadece Allah için kesilmesi. Yoksa kalkıp kabirlere kesilmesi için değil. İtaatin sadece Allah'a yapılması. Muhakemenin sadece Allah'a yapılması. Bugünkü insanların yaptığı gibi miraslarını batılıların kanunlarında değil, Allah'ın kitabında taksim etmeleri. Nikahlarını batılların kanunlarına göre kıymaları değil, Allah'ın kitabına göre kıymalarıdır. Sadece Allah'a böyle itaat edilip sadece Allah'ın hükümlerine tabi olunsun. Nasıl sadece namaz Allah'a kılınıyorsa itaat de hüküm de sadece kime ait olsun? Alemlerin Rabbine ait olsun. İşte bu ibadet tevhidinin ta kendisi. Bu insanları müşrik Müslüman diye ikiye ayıran sınır meseledir. Bu insanları ya cennete ya cehenneme sokacak olan meseledir. O yüzden bu mesele ne 40 dakikaya sığar ne 45 dakikaya. Ne 45 derse sığar. İnsanın hayatını başından sonuna kadar bu amaç için harcaması lazım. Bu amacı öğrenmek, bundan amel etmek için ömrünü tüketmesi lazım. Ancak o zaman la ilahe illallah hakkıyla söylemiş olabilir. İşte bu noktayı iyice düşünürsek Allah subhanahu ve teala bize Kur'an'da şunu haber verecek. Dedik ya peygamber ne dedi? La ilahe illallah tuflihu. Kulü la ilahe illallah tuflihu. La ilahe illallah deyin, kurtuluşa erin. Peygamber bunu söyleyince ne dedi kavmi? Tabi manasıyla beraber az önce zikrettiğim gibi. Namaz sadece Allah'a olsun, kurban sadece Allah'a kesilsin, tavaf sadece Allah'ın evine yapılsın, işte ruku sadece Allah'a, secde sadece Allah'a yapılsın. Bunları anlatınca Mekkeli müşrikler o dönemde ne yapıyordular? Putları için kesiyordular. Öyle mi? Kurbanı putlar için, türbeler için, salih dedikleri insanlar için kesiyorlar. Böyle deyince Allah ayette diyor ki Ece'alel alihete ilahen vahide inne hâzâ le şey'un ucab. Müşrikler dediler ki diyor sen ilahları bir ilah mı yaptın? Yani ibadet edilen şeyleri bir taneye mi munhasır kıldın? Bu şaşılacak bir iştir. Bakın Mekkeli müşrikler la ilahe illallah deyince ne demeleri gerektiğini ne kadar iyi anlamışlar. Niye? Anlıyorlar ki ibadeti sadece Allah'a yapmak lazım. O zaman sadece Allah'a muhakeme olunur. Sadece işte Allah'a itaat edilir. Sadece Allah'a kurban kesilir. O zaman bugünkü türbelere kurban kesmememiz lazım. O zaman işte bu batılıların kanunlarıyla kurulmuş olan mahkemelere gitmememiz lazım. O zaman şunu yapmamız lazım. Hepsini anladıkları için diyorlar ki sen bütün ilahları bir ilah mı yaptın? Bu şaşılacak bir iştir. Ya biz bunu duymadık daha öncekilerden diyorlar. Ne babamız anlattı, ne nenemiz anlattı, ne dayımız, amcamız, halamız. Biz ilk defa duyuyoruz bunu. Müşrikler de bunu söylediler o dönemde. Neden? Allah diyor ki zerhum ya'kulu ve yetemettu. Bırak onları yesinler, içsinler. Onlar zaten yemek içmekten başka bir şey bilmezler. Dünya hayatının görünen kısmından başka bir şeyini bilmezler kafirler ve müşrikler. Onların bildikleri tek şey dünyalar için lazım olan yemek içmek, evlenmek bu kadar. Bir de para kazanmak. Artık gerisini kendi zevklerini, hevalarını tatmin etmek. Vakit geçirelim, eğlenelim, değil mi? Bakın insanlar kafirleştikçe nelerin sayısı artıyor? Eğlence merkezlerinin sayısı artıyor. Dinsizleşince ne olacak lan insan? Boş vakit var bir dünya. Neyle dolduracak? Eğlenceyle dolduracak adam. Allah'ın dini gibi, Allah'a kulluk gibi Subhanehu ve Teala amaçlar ve gayeler olmayınca ne olacak? İnsan bu sefer zevklerini ve hevalarını eğlence merkezlerinde tatmin etmeye çalışacak. Ve her zaman ama her zaman Allah şu kaideyi, şu kuralı bize haber veriyor. Her zaman böyle olmuş. Saffat suresi 35 ve 36. ayet. İnnehum kanu, o müşrikler diyor. İza qila lehum la ilahe illallah yestekbirun. Onlara Allah'tan başka ilah yoktur dendiği zaman müstekbir olurlar. Kibirlenirler. Hemen bağırmaya, çağırmaya başlarlar. Bu ne biçim bir şey? Nasıl şeriatçı mısın sen? Şeriatı mı getireceksin? Hemen kibirleniyorlar. Niye? La ilahe illallah deyince sadece Allah'ın kitabına gitmek gerektiğini biliyorlar. Onun adı da şeriat. Hemen damgalar vuruyorlar. Niye? Müşrikler her dönemde bunu yaptılar. Allah bunu haber veriyor. İza qila lehum la ilahe illallah yestekbirun. La ilahe illallah dendiği zaman kibirlenirler. Allah da diyor ki izzetime, kibriyama yemin ederim ki bana ibadetten kibirlenen herkesi ateşin ortasına oturtturacağım diyor. Allah bize teslim olmayı emrettiği zaman aklımızı, kuş beynimizi, ki insan kuş beyinlidir. Müslümanları bir kenara bırakıyorum. Allah ayette diyor ki وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ اِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ. İbrahim'in dininden ancak akılsız, ahmak yüz çevirir diyor. Bu ayettir. Sefehe akılsızlık, ahmaklıktır. Ancak ahmak İbrahim'in tevhid dininden yüz çevirir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah tabi ol dediği tek peygamber kim? İbrahim aleyhisselam. ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Sana İbrahim'in hanif dinine tabi olduk diye Allah subhanahu ve teala vahyettik diyor. وَيَقُولُونَ derler ki o müşrikler e inna le tariku alihatina li şairin mecnun. Biz bu kadar yaptığımız ibadeti, bu kadar şimdi edindiğimiz dini bir şair ve mecnun için mi bırakacağız dedi. Peygamber şair miydi? Değildi. Peygamber deli miydi? Değildi. En akıllısıydı. Sizler de tevhidi yaşamaya çağırdığınız zaman sizlere de mecnun diyecekler. Bu Allah'ın değişmez kaidesi ve kuralıdır. Nuh'un kavmi dediler ki Nuh'a biz sende akılsızlık görüyoruz ya Nuh dediler. Halbuki 950 seneden daha fazla 950 sene tebliğ yapmış, ondan fazla da kavmin içerisinde yaşamış. O kavmin en akıllı insanlarından. Peygamberlerin ne sıfatı vardır? Öğretiyorlar camilerde çocukken. Fetanet sıfatı vardır. Doğru mu? Nedir fetanet? Akıldır, akıl. Zekadır. Allah bütün peygamberlere zeka gibi bir nimet vermiş. İşte bu neden nedir ki kavimlerin peygamberlerine siz mecnunsunuz demesi kadar tutarsız bir şey yoktur. Salih Aleyhisselam'a da dediler ki sen bu tevhidi anlattın anlatalı. Biz sana güveniyorduk ya Salih dediler. Ne oldu sana bir anda değiştin? Akılsızlık başladı sende dediler. Bak hem diyorlar sen aramızda en akıllıydın. Hem de diyorlar akılsızlık başladı. Allah hamdolsun Allah bize tevhidle ikram edince o zaman ailede parmakla gösteriyordular çocuklarına. İşte onun gibi olun. O okuyor. Okulu işte birincilikle bitirdi. Dereceyle bitirdi. Şu üniversiteyi kazandı. Millet oraya para veriyor da giremiyor. Hep böyle parmakla gösteriyorlar. Müslüman olunca dediler ne oldu sana? Akıl mecnun mu oldun dediler. Seni bir deli doktoruna götürelim dediler. Ben dedim siz kendinizi götürün doktora. Beni niye götüreceksiniz? Allah Subhanahu ve Teala'nın fazlıyla Türkiye ÖSS 23.'sü bir çocuk vardı. Çocuk Müslüman olmuştu o zaman. Türkiye ÖSS 23.'sü çocuk. Müslüman oldu. O zaman görüşüyorduk. Ailesi baskı yapıyordu. Diyordu işte çocuk okulu bıraktı. Dini okumaya, araştırmaya, amel etmeye başladı. Ailesi dediler ki bu çocuk delirdi, kafayı yedi dediler. Çocuk akıllı, delirdiği yok. Tuttu psikoloğa götürdüler. Dedi abi beni psikoloğa götüreceklermiş. Götür dedim psikoloğa da tebliğ eder. Git dedim yani psikoloğa da tebliğ edersin. Belki iman eder adam dedim. Çocuk psikoloğa gitmiş. Psikolog sorular sormuş. Bu da onu anlatmış dini. Psikolog demiş ki bu çocuk çok zeki demiş. Bu çocuğun aklında hiçbir şey yok. Ben sizi tedavi edeyim demiş annesiyle babasına. Müşrikler her dönemde aynılar. Getirdikleri hüccet her dönemde aynı. Hiç değişmiyor. Bu Allah'ın sünnetidir. فَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا Allah'ın sünnetinde, Allah'ın kanununda değişme bulamaz. Allah'ın kanunu her dönemde aynıdır. Allah kulları arasından seçer. Kendine bazılarını seçer. Onlar cennette ölümsüzlüğe varacaklar. Ebedi bir hayata varacaklar. Sahabe dedi ki ya Resulallah aleyhissalatü vesselam cennette uyku var mıdır? Dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem uyku ölümün kardeşidir. Cennette ölüm yoktur dedi. Yani cennette uyku yok. Çünkü o ölümün kardeşidir uyku. Uyku hal ölümün kardeşidir. Allah subhanahu ve teala kullarından bazılarını kendisine seçti. Onlar Allah'a yönelen, tağuttan sakınan, şirkten sakınan, Allah'a tevhid üzere ibadet eden, La ilahe illallah dendiği zaman müstekbir olmayıp tabi olan muttaki insanlardır. Allah onlara ebediliği vaat ediyor. Ahiret diyarında, ahiret yurdunda. Ateistleri bir kenara bırakın, batıl dinler dahi olsa, semavi olmasa bile her din ahirete inanıyor. Her din sahibi ahiret için çalıştığını iddia ediyor. Öyleyse biz tevhidi sağlayacağız. Tevhidi, Allah'ı tevhidle birleyeceğiz. Şirkten beri olacağız ki bu la ilahe illallah kıyamet günü bize fayda versin. İnşallah Allah nasip ederse ileriki haftalarda şirkin çeşitleri, la ilahe illallah'ın şartları, gerekliliği bunlar inşallah tafsilatta olacak. Bu biraz bir giriş mukaddime şeklindeydi inşallah. Haftaya Allah nasip ederse kaldığımız yerden devam ederiz. Ve ahire davan en elhamdülillahi rabbil alemin.